stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa 12 maja, jest 17. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli Serwis Trójki i Michał Przerwa. Rząd zapowiada przyspieszenie w luzowaniu obostrzeń i nadganianie deficytów zdrowia. Według ZUS-u w Polsce pracuje rekordowa liczba cudzoziemców. We Francji powstanie Muzeum Pamięci Ofiar Terroryzmu. Otwarcie kin i teatrów o tydzień wcześniej, otwarcie siłowni, klubów fitness oraz sal restauracyjnych zostało przyspieszone o jeden dzień. Premier Mateusz Morawiecki przy okazji otwarcia Centrum Chorób Rzadkich poinformował o drobnych zmianach w planie znoszenia obostrzeń na maj. Zdaniem szefa rządu pozwala na to sytuacja pandemiczna. Rząd zapowiedział też jednorazowe wsparcie dla personelu niemedycznego, który jest zaangażowany w walkę z pandemią. Instytucje kultury, w tym kina, teatry i świetlice, zostaną otwarte nie 29, tylko 21 maja przy zachowaniu reżimu sanitarnego. O jeden dzień, z soboty 29 na piątek 28, przesunięte zostanie otwarcie sal restauracyjnych oraz siłowni i klubów fitness. Według premiera Mateusza Morawieckiego sytuacja pozwala na tę drobną zmianę, ale zagrożenie nie minęło. Do czwartej fali może dojść na przykład jesienią, jeśli Polacy nie pójdą się zaszczepić i nie będą przestrzegali tych obostrzeń, które pozostały w mocy. Szczepienia muszą być jak najszybsze. Ja robię wszystko, żeby otrzymać dodatkowe, ponad dotąd zaplanowane dostawy szczepionek. Rząd zapowiedział też dodatek w wysokości 5000 zł dla personelu niemedycznego, który przez co najmniej 21 dni zaangażowany był w walkę z pandemią. Chodzi na przykład o salowe czy kierowców karetek. Karol Syrówka, Polskie Radio. Rekordowa liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce, podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Liczba ubezpieczonych cudzoziemców wzrosła w kwietniu w stosunku do marca o 14,5 tysiąca, mówi regionalna rzecznik ZUS-u województwa warmińsko-mazurskiego Anna Ilugiewicz. Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec kwietnia wyniosła ponad 780 tysięcy. Od kilkunastu lat systematycznie rośnie liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, dodaje Anna Ilugiewicz. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. W statystykach nie są więc ujęci zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub też pracują nielegalnie, czyli bez pozwoleń i stosownych umów. Obcokrajowcy najczęściej podejmują pracę w branży przemysłowej, transportowej i budowlanej. W skali całego kraju około 75% obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń to obywatele Ukrainy. Radni PiS ponownie złożyli wniosek o pośmiertne nadanie tytułu honorowego obywatela Warszawy Jolancie Brzeskiej. Organizacje lokatorskie liczą na poparcie inicjatywy w czerwcu, gdy miasto przyznaje tytuł honorowych obywateli stolicy. Magdalena Brzeska, córka Jolanty, dziękuję za inicjatywę upamiętnienia matki, a tym samym jej walki o prawa lokatorskie mieszkańców Warszawy. Moja mama była osobą zwykłą i chciała walczyć o prawa osób najsłabszych, o prawa lokatorów, o prawa tych osób, o które nikt nie walczył tak naprawdę. Zapłaciła za to najwyższą cenę, swoje życie. Jest tak naprawdę już bohaterką ulicy. Mamy wlepki z jej wizerunkiem, mamy murale z jej wizerunkiem, więc myślę, że należałoby też upamiętnić właśnie w ten sposób. Jolanta Brzeska to symbol ruchu lokatorskiego, była założycielką Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. We Francji powstanie Muzeum Pamięci Ofiar Terroryzmu. Pałac Elizejski poinformował, że muzeum będzie znajdowało się pod Paryżem. Prace nad przygotowaniem ekspozycji rozpoczną się w marcu 2022 roku. Muzeum Pamięci Ofiar Terroryzmu powstanie w pobliżu Memoriału Francji Walczącej, miejsca hołdu dla ruchu oporu podczas II wojny światowej. Muzeum będzie mieściło się w istniejącym już budynku państwowym, który zostanie przebudowany na rzecz ekspozycji. Otwarcie placówki zaplanowano na 2027 rok. Wystawa będzie poświęcona Francuzom, którzy zginęli w zamachach na francuskim terytorium i za granicą od 1974 roku, daty ataku dokonanego w Paryżu przez komunistycznego terrorystę Carlosa. Muzeum przypomni o ocalałych zmarłych z urazami fizycznymi i psychicznymi, ale także o świadkach zbrodni oraz służbach bezpieczeństwa i ratownikach. Na terenie muzeum powstanie również miejsce pamięci, w którym zostaną wymienione nazwiska ofiar zamachów. Decyzję o utworzeniu Muzeum Pamięci Ofiar Terroryzmu podjął w 2018 roku prezydent Emmanuel Macron. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sportowa część serwisu, Krzysztof Łoniewski. Tenis na początek i trwające spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek gra z nieco niżej notowaną Amerykanką Madison Keys i pierwszy set dla Igi zwyciężyła 7-5. Trwa druga partia. Wcześniej z turniejem zaskakująco szybko pożegnała się rozstawiona z dwójką Naomi Osaka. Japonka 6-7 i 2-6 przegrała z inną Amerykanką Jessicą Pegulą. To już pewne, Virgil van Dijk nie zagra w czerwcowych piłkarskich mistrzostwach Europy. Stoper Liverpoolu i reprezentacji Holandii poważnej kontuzji kolana nabawił się w październiku ubiegłego roku i wszystko wskazuje na to, że rehabilitacja nie przebiega tak jak zakładano. W każdym razie Van Dijk nie będzie miał okazji wystąpić przed własną publicznością. Grupowe mecze Holandii z Ukrainą, Macedonią Północną i Austrią odbędą się w Amsterdamie. Mariusz Wlazły tymczasem docenił czyste powietrze i inne walory mieszkania na wybrzeżu. Właśnie przedłużył o rok kontrakt z Treflem Gdańsk, co znaczy, że także zawiadujący klubem są z niego zadowoleni. Po siatkówce w krajowym wydaniu zajrzymy jeszcze za ocean. Tragicznie zmarły przed ponad rok legendarny koszykarz Kobe Bryant w ten weekend trafi do Galerii Sław Ligi NBA. Jednym z zaproszonych gości na tę uroczystość będzie Michael Jordan. Publicznie podzielił się właśnie ostatnią konwersacją z Bryantem. Michael Jordan w sobotę wprowadzi do Galerii Sław Kobe'ego Bryanta. Został o to poproszony przez rodzinę zmarłego. Jordan publicznie w stacji ESPN podzielił się teraz wymianą SMS-ów z Bryantem. Wtedy miał z nim ostatni kontakt. To było 8 grudnia 2019 roku, na półtora miesiąca przed tragiczną śmiercią legendy LA Lakers. Rozmowa dotyczyła podziękowań za butelkę tequili przesłanej Bryantowi, pierwszych życzeń świątecznych i córki Gigi, która także tragicznie zginęła w katastrofie helikoptera. Jordan wcale bez żartu podkreślał, że widzi się w roli trenera zespołu Gigi Bryant, która trenowała koszykówkę. Były zawodnik Chicago Bulls podkreślił, że z powodu ogromnego sentymentu nigdy nie skasuje w swoim telefonie tej wymiany zdań. Dodał także, że przed sobotnią uroczystością nie czuje zdenerwowania. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na przeważającym obszarze kraju dziś pogodnie, jedynie na zachodzie i na krańcach południowych zachmurzenie umiarkowane i duże, no i przelotne opady deszczu, możliwe również burze i to burze z gradem. Temperatura od 23 stopni na krańcach północno-wschodnich do 28 na Kujawach oraz lokalnie na południu. W nocy na zachodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam przelotne opady deszczu, możliwe również burze z gradem. Na pozostałym obszarze pogodnie, temperatura od 6 stopni na wschodzie, około 10 w centrum, do 13 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maj wymiata w MediaMarkt. Teraz kupując odkurzacz pionowy Beko z funkcją mopowania i 40-minutowym czasem pracy na akumulatorze zapłacisz 799 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Marian, A gdyby tak za nowy ekspres na raty w Media Expert płacić 32 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy ekspres 32 zł? No. To by było super. No i RRSO 0%. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 17. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać.

popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Na zegarach w całej Polsce 16 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, nie tylko my w tym roku przeprowadzamy spis powszechny ludności i mieszkań. Raz na 10 lat takie badanie mają obowiązek przeprowadzić wszystkie kraje Unii Europejskiej. Na przykład Czesi, którzy właśnie swój spis zakończyli. W Pradze nasz korespondent Wojciech Stopba. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Wojtku. Jak wyglądała organizacja tego spisu ludności w Czechach? No i czy wszystko przebiegło tak, jak zakładał plan, czyli sprawnie? Spis ludności w Czechach rozpoczął się trochę wcześniej niż w Polsce, bo 27 marca, no i od razu zaliczył mały falstart. Początkowo były problemy z dostępnością i wypełnieniem internetowego formularza. Po raz pierwszy zresztą spis przebiegał częściowo online, no i tego 27 marca prawie przez cały dzień nie można było wypełnić internetowego formularza. Były spore problemy, usunięto je po kilkunastu godzinach. Początkowo spis w formie internetowej miał potrwać do 9 kwietnia, ale właśnie z powodu tych problemów, o których mówiłem, wydłużono go do wczoraj. Od połowy kwietnia spis internetowy przebiegał równolegle ze spisem w tej tradycyjnej papierowej formie. Formularze trafiły do wszystkich, którzy wcześniej nie przystąpili do spisu elektronicznego. Termin, w którym należało się spisać, minął o północy, ale te punkty spisowe utworzone w urzędach pocztowych jeszcze przyjmują dokumenty od tych, którzy nie dostarczyli wypełnionych formularzy. Przetwarzanie wszystkich danych, czym będzie zajmował się Czeski Urząd Statystyczny, potrwa kilka miesięcy. Te dane mają być gotowe na przełomie bieżącego i przyszłego roku, ale są już wstępne informacje dotyczące samego przebiegu spisu ludności, o których możemy powiedzieć. Dotychczas Urząd Statystyczny otrzymał ponad 4 miliony wypełnionych formularzy elektronicznych, niespełna 700 tysięcy papierowych, co nie oznacza, że ponad połowa mieszkańców Republiki Czeskiej, w której żyje około 11 milionów osób, spis zlekceważyła, bo każdy formularz dotyczył tak właściwie gospodarstwa domowego, domu lub mieszkania, więc na jednym formularzu można było podać informacje dotyczące nawet kilku osób. Ja mam przed sobą właśnie taki formularz i nie dlatego, że nie zdążyłem go odesłać, ale wypełniłem go w wersji elektronicznej, więc na pamiątkę został mi ten formularz papierowy. To jest kilkanaście stron z pytaniami dotyczącymi w pierwszej części miejsca zamieszkania. Są tutaj pytania m.in. o liczbę pomieszczeń, sposób ogrzewania, dostęp do wody, a w kolejnej sekcji są już pytania dotyczące poszczególnych osób tworzących dane gospodarstwo domowe, czyli relacje rodzinne, wykształcenie, zatrudnienie, język ojczysty, narodowość i wyznanie. No to tak jak u nas właściwie, no to jest bliźniaczo podobne, no. Dokładnie tak. W porównaniu jednak z tym poprzednim spisem przeprowadzonym w całej Unii Europejskiej w 2011 roku, tych pytań jest o połowę mniej, przynajmniej w wersji czeskiej. I jeszcze dodam, że w formie internetowej formularz był dostępny także w języku polskim, co dla Polaków mieszkających w Czechach było z pewnością dużym ułatwieniem. No właśnie, no w związku z tym tegorocznym spisem specjalną kampanię informacyjną skierowano do Polaków żyjących w Czechach. Na czym ta akcja polegała? Jeszcze przed rozpoczęciem spisu Kongres Polaków w Republice Czeskiej rozpoczął właśnie taką kampanię, w którą włączył się też polski MSZ i konsulaty w Pradze oraz Ostrawie. W tej kampanii przekonywano Polaków, aby wpisywali właśnie narodowość polską, bo w spisie można podać jedną narodowość, dwie narodowości albo można nie podawać żadnej. Na terenach przygranicznych, głównie na Zaolziu, część osób nie deklaruje jednoznacznie narodowości, tak to przynajmniej wyglądało w tych poprzednich spisach, albo podaje narodowość śląską lub czeską. W tej kampanii podkreślano właśnie różnorodność regionów. W takiej serii spotów, które powstały, podkreślano, że można czuć się jednocześnie Czechem, Ślązakiem i Polakiem. Mówiono o specyfice tego regionu podzielonego może granicą administracyjną i chyba tylko taką, o czym przypomniała nam pandemia i związane z nią lockdowny oraz ograniczenia. Relacje polsko-czeskie w tej części Europy są silne i naturalne. Mówimy przecież o autochtonach, o licznych małżeństwach mieszanych, o polskich biznesach, przedsięwzięciach kulturalnych. I dlatego właśnie oprócz takiego wymiaru tożsamościowego podkreślano, że większa liczba osób deklarująca w spisie narodowość polską to też praktyczne korzyści dla polskiej mniejszości. To szkoły polskojęzyczne, dwujęzyczne tablice w miejscowościach, czy chociażby pieniądze na organizację wydarzeń kulturalnych. Oprócz kampanii internetowej i tych spotów, które publikowano w sieci, w nich wystąpiła m.in. Ewa Farna, ale też zwykli mieszkańcy Zaolzia, studenci, lekarze, przedsiębiorcy. Oprócz tego były plakaty, gadżety, wlepki, także po to, żeby z tym przekazem trafić do młodych ludzi. I dodam jeszcze, że w spisie przeprowadzonym 10 lat temu narodowość polską podało 39 tysięcy mieszkańców Republiki Czeskiej. To było o prawie 13 tysięcy mniej niż w poprzednim spisie w roku 2001. Według danych Urzędu Statystycznego Polacy tworzyli 10 lat temu czwartą pod względem liczebności mniejszość narodową. Więcej osób podało narodowość ukraińską, słowacką i morawską. A jak będzie teraz, no to przekonamy się, kiedy Urząd Statystyczny opracuje już wszystkie dane. To ma nastąpić, tak jak wspomniałem wcześniej, na przełomie tego i przyszłego roku. Za kilka miesięcy, tak. Kilka dobrych miesięcy. No, jak Państwo słyszą, rzecz jest bliźniaczo podobna do tego, do czego i my jesteśmy zobligowani, bo podobnie jak i u nas też jest to obowiązek, to jest obowiązkowe spisanie się i też najchętniej przez internet, chociaż rachmistrze spisowi też są do Państwa dyspozycji i takiego spisania się można dokonać również przez telefon. No ale oprócz tego mamy jeszcze taką przyjemną część, jak loterię spisową. Czy Czesi też takie coś mieli? U nas są do wygrania na przykład samochody, po jednym na każde województwo. No i oczywiście są tam jeszcze takie bony, karty przedpłacone na 500 i na 1000 zł. Ja brałem udział również w tym polskim spisie powszechnym. Byłem również do tego zobowiązany i zaskoczyła mnie informacja o tym, że mogę wziąć udział w loterii. I przyznam, że w czeskim spisie, do którego też musiałem przystąpić jako osoba z pobytem czasowym w Republice Czeskiej, nie znalazłem informacji o takiej loterii, a więc być może tylko pod rygorem ewentualnych kar administracyjnych przekonywano Czechów do tego, żeby spisać się w tym roku. No więc jak Państwo widzą, nasz spis jest o loterię lepszy. Bardzo dziękuję. Wojciech Stopba, nasz korespondent w Pradze.

was your dad type? I'm the bad guy. Duh. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam słuchaczy. Na jakim etapie jest w tej chwili proces łączenia Orlenu z Grupą Lotos i z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem? Ja jestem bardzo dobrej myśli. Sądzę, że to w tym roku już nastąpi. Mamy następną bardzo ważną decyzję, bo oczywiście oprócz decyzji komisji, oprócz decyzji na Lotos, łącznie z decyzją przeniesienia również decyzji odnośnie PGNiG-u do naszego UOKiK-u, to mamy następny dzień, gdzie pokazaliśmy tak naprawdę strukturę transakcji, czyli pokazaliśmy, że to połączenie będzie poprzez przejęcie, czyli powstanie zintegrowany koncern, koncern zbilansowany, koncern o wielu filarach przychodowości, dochodowości, tak naprawdę koncern, który będzie konkurencyjny i który będzie mógł również bardzo dobrze konkurować na innych rynkach. To jest bardzo dobra informacja, zarówno dla akcjonariuszy, bo ta transakcja będzie bezgotówkowa, czyli nie pozbędziemy się gotówki z Orlenu, ta gotówka pójdzie na inwestycje. Druga bardzo dobra wiadomość to jest taka, że będzie podniesiony udział Skarbu Państwa w Orlenie do około 50%. Trzecia dobra wiadomość dla akcjonariuszy, że skoro nie keszujemy tego procesu, dalej będziemy rekomendować politykę dywidendową. Tak jak w tym roku, to jest kwestia 1,5 miliarda, ale też pragnę zaznaczyć, że Orlen teraz przeżywa największe procesy inwestycyjne i największe procesy akwizycyjne. To nie są tylko zapowiedzi. My w tych procesach akwizycyjnych już 40% mamy za sobą. Sądzę, że w tym roku już fizycznie te procesy przeprowadzimy, ale również przeprowadziliśmy proces nabycia energii z wielkim sukcesem, ale też kupujemy inne pozostałe spółki, choćby ostatnio OTP, choćby farmy lądowe, które też zakupiliśmy. Jesteśmy koncernem, który przeżywa wielki, wielki, wielki rozwój. A co ten rozwój i powstanie tego wielkiego koncernu oznaczać będzie dla tych, którzy tankują paliwo w Polsce na stacjach, dla tych, którzy używają gazu w domu do ogrzewania? To jest bardzo ważna również dla nich informacja. Jeżeli przejmiemy pozostałe firmy, zbilansujemy zakupy, czyli będziemy kupować zarówno ropę i gaz, większe zdecydowanie wolumeny, co wpłynie na zdecydowanie lepszą cenę, co również przełoży się na utrzymanie dobrych cen na naszych stacjach, ale to również przełoży się na utrzymanie dobrych cen gazu w naszych domach. Więc to jest z jednej strony skoncentrowanie, jak gdyby zbilansowanie zakupów i efekt skali jest bardzo ważny w świecie biznesu i wtedy stajemy się partnerem, z którym każdy będzie negocjował w tym zakresie, bo stajemy się partnerem, który będzie kupował nie tylko ropę. My teraz kupujemy ropę również dla regionu. Dojdzie nam następna firma, gdzie ten bilans zakupu ropy będzie większy. My również też kupujemy gaz, bo przecież my mamy całą rozwiniętą petrochemię. I tu też liczymy na duży bilans w tym zakresie. Będziemy firmą atrakcyjną do tego, byśmy mogli pozyskiwać odpowiednie ceny, w ślad za tym stabilizować ceny na naszym rynku. To się opłaca koncernom. Nie będziemy już wiecznie rozgrywani, ale to się opłaca przede wszystkim klientowi. A czy to też wpisuje się w to, co się dzieje w innych krajach, na innych rynkach? Inne kraje już to dawno mają za sobą, nawet 15-20 lat. My jesteśmy w 100 krajach z naszymi produktami, konkurujemy z innymi koncernami, to są koncerny multienergetyczne, więc takie synergie tylko pomagają gospodarce i pomagają firmom. Uważam, że dawno takie synergie powinniśmy mieć za sobą. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Podsumowanie dnia. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drunk. so much in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's a city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. Stay away from a stroke of bad luck, money slipping right through the cracks. Za kwadrans 18. Reportaż w Trójce. Emocjonujący sport, który łączy pokolenia. Tenis, bo o nim właśnie mowa, za sprawą sukcesów, no, chociażby dzisiejszego Igi Świątek czy Huberta Hurkacza, w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Ci, którzy od lat uprawiają tę dyscyplinę, obserwując zwycięstwa naszych tenisistów, marzą o tym, by pewnego dnia sami mogli sięgnąć po najwyższe trofea. Jak wyglądają codzienne, żmudne treningi nauki gry w tenisa? Co o tym sporcie mówią najmłodsi zawodnicy, a także ich rodzice? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego z marzeniami na korcie. Lubię patrzeć, jak syn gra. Młody zaczyna swoją przygodę z tenisem. Znaczy zaczął tak naprawdę już z dobre półtora roku temu i no, próbuję mu zaszczepić zajawkę na sport. Ile lat ma syn? Skończył 5 w lutym. Generalnie jest bardzo ruchliwy, więc jako, że ja sam gram w tenisa, to jest oczywisty wybór, żeby poszedł w ślady taty i też próbował coś pograć. Nie, on chce. Jako właśnie, że jest takim bardzo energicznym dzieckiem, to z łatwością mu przychodzi jakieś takie wszelkie ruchowe jakieś zajęcia i nie muszę go ani namawiać, ani prosić. Zawsze chętnie. Chętnie się zbiera i jedzie na trening. Dzieciaki zaczęły w przedszkolu tenisowym, no już ładnych parę lat temu. Teraz córka ma 12 lat, a chłopcy mają 9, bo to bliźniaki. Także no będzie to parę lat. Ale zaczęło się od Państwa pasji. Może nie od pasji, tylko od takiego sposobu spędzania wolnego czasu. Żeby sobie po prostu gdzieś z kimś pójść, coś fajnego zrobić razem, trochę sportu. Oglądaliśmy występy Furkacza, występy Iggy Świątek, specjalnie musieliśmy sobie odkodować coś tak w internecie. No na pewno daje nam takiego kopa, że Polska ma wreszcie sukcesy, zwłaszcza tutaj takie światowe, no chyba od czasów Jadwigi Jędrzejowskiej czy Agnieszki Radwańskiej. Nie było takiej wspaniałej tenisistki, ale nie mówiąc o Fibaku, ale to są właśnie te jakieś tam jednostkowe talenty. No oprócz tego, że jest talent, to jest ciężka praca. Na pewno nas to cieszy, jeżeli polski tutaj tenis uzyskuje takie sukcesy. Perełki nasze, no i Hurkacz, i Iga, i Linet, jeszcze Magda, ale to jeszcze nam trochę brakuje, żeby osiągnąć poziom Hiszpanów, czy Francuzów, Włochów, Niemców. Jeszcze daleka droga. Ile razy w tygodniu przyjeżdżasz na treningi? Marzena, mama Kacpra. Dwa? Dwa albo trzy razy w tygodniu. Ile trwa taki trening? Godzinę. Kacper oglądając zawsze powtarza, że kiedy on będzie tak szybko odbijał i będzie tak szybko grał na korcie, więc to jest duża motywacja, kiedy ogląda się innych zawodników. Więcej zawodników zgłasza się do klubu? Znaczy ze względu na ten wirus nie jestem w stanie tak naprawdę obiektywnie ocenić. Michał Niemiec, mistrz Polski juniorów w tenisie w 1978 roku, założyciel klubu tenisowego Radość 90 w Warszawie. Co nie znaczy, że na przykład na wiosnę teraz, jak to się wszystko uspokoi, to trochę dzieci przyjdzie. Ale mam wrażenie na pewno też, że jak Hurkacz gra, czy Świątek, no to też oni jakby stanowią też doping dla tych, co już grają. To są jakby od razu zmotywowane do większej pracy i chcą od razu więcej grać. Pierwsze pokolenie, co żeśmy wyszkolili, to są roczniki tam koniec lat 80. No to te roczniki grały prawie do końca studiów. Wyczynowo, ja nie wiem, bo oni tam karierę zrobili w kraju, no ale grali do końca studiów. Potem następne tak roczniki to nagle, no tam jak dociągnęli do matury, to już było dobrze. Teraz, no to jeszcze tam trochę w liceum grają. I potem kończą? No tak. A już bywa tak, że o, jak już pójdzie do liceum, no to już musi ograniczyć granie, bo się musi uczyć, nie? Także zeszło to zdecydowanie w dół. Zacząłem grać w wieku 5 lat. Na korcie zaprowadził mnie tata, który jest trenerem od ogólnorozwojówki i gram już łącznie 14 lat. Ja zaczęłam jak miałam też coś około 5 lat, może 4, więc już też długo gram, tak około 11 lat. Miejmy nadzieję, że tak się utrzyma, no może to coś jeszcze pójdzie dalej, może to będzie jakaś praca dzięki tej pasji. No a nie myślicie o Australian Open? Australian Open tak, ale niestety w takim wieku, jakim my jesteśmy i taki poziom, jaki my prezentujemy, no to myślę, że to jest jednak ciężko osiągnąć, ale marzenie zawsze może takie być. Jak często trenujesz? Chyba 3 razy w tygodniu. No, nie tak dużo. Jak się czujesz na korcie? Dobrze, ale jest za gorąco. Słyszałem, że też masz rodzeństwo. Tak. I też są tacy dobrze jak ty? Siostra jest lepsza, a Janek jest słabszy. Kto tam najlepszy jest w tym tenisie? Pan Hurkacz i jakiś Hiszpan. Jaki puchar ci się marzy? Taki fajny, jeden taki wielki. A kto ma ci wręczyć ten puchar? Hurkacz. No to tego ci życzę. Dziękuję, do widzenia. Nazywam się Jasz. Ile masz lat? 9. Bardzo dobrze mi się trenuje. Jak ci się trenuje z bratem? Często jest remis. Czego mam ci życzyć? Żeby dobrze odbijał i żebym się tak za bardzo nie denerwował. Jak się gra z kimś mocnym, to się czasem denerwuje. Dlatego, bo na przykład jest trudno wygrać, możesz bardzo łatwo z nim przegrać. Ale czasem tego nie mam. No, jeszcze nie chodzę na turnieje, bo muszę jeszcze trochę poćwiczyć. kluczem jest, by powiedzieć, no, że jak się widzi, że się dziecko stara, no przegra trudno. No, znaczy, by go i umieć pocieszyć, jak coś wygra, to pogratulować, ale też, żeby nie robić, o właśnie, że już wygrałeś i jesteś. Także mam wrażenie, że ten sport też w wielu przypadkach, no to jest formą wspólnego spędzania czasu i niektórzy rodzice właśnie jak trzeba bardzo uważać, żeby uniknąć takich gwałtownych ruchów. No tu wyrzucić trenera, tam coś mu nie wyszło, to od razu, prawda, zmieniam, nakrzyczeć na ten, no trzeba bardzo umiejętnie utrzymywać kontakt z tym dzieckiem, żeby z jednej strony nie zniechęciło się i z drugiej strony, żeby też go motywować do pracy. Zdarza się, i to chyba najczęściej są właśnie tatusiowie, którzy chcieliby, żeby to dziecko szybciej się ruszało, bardziej było energiczne. Marzena, mama Kacpra. Poprawiają błędy, poprawiają rakietę, dlatego trenerzy też czasami nie chcą, żeby rodzice byli, bo to stresuje dzieci i wprowadza nerwową atmosferę, ale ciężko czasami się jest powstrzymać, zwłaszcza jeżeli rodzic grał na przykład i widzi te błędy, które popełnia dziecko, to odruchowo taką się ma ochotę podejść, poprawić, powiedzieć, żeby się inaczej ustawiło, żeby było bardziej dynamiczne, żeby nie stało w miejscu, tylko przemieszczało się po tym korcie. Ciężko się powstrzymać i widzi się czasami takie sytuacje, zwłaszcza jak są jakieś takie zawody już organizowane dla dzieci, to wtedy jest większa presja i ten rodzic też czuje presję na sobie. Próbować też ćwiczyć nad sobą panować. Też jest ważne, my jesteśmy dorośli, powinniśmy próbować okiełznać swoje nerwy. Trening dla wszystkich, i dla rodzica, i dla dziecka. No jajku, to każdy rodzic tak ma, chyba, że jak już posyła dzieciaka na jakieś zajęcia, to chciałby, żeby był drugim Ronaldo, czy tam Messim, czy Hurkaczem, czy Federerem. No, chciałbym, żeby grał, no. Czy będzie to zawodowiec, to się okaże. To są jeszcze kwestie kontuzji, które mogą wyeliminować takiego dzieciaka i to jest koniec. I te wszystkie lata treningów no, niemalże idą na marne. No i to tak chyba też jest zresztą w każdym sporcie, że gdzieś jakieś nieszczęśliwe zdarzenie może zakończyć taką karierę. Poza tym nadal to jest drogi sport. Nawet dla takich maluchów to treningi troszeczkę kosztują i nie ma zbyt wielu dzieciaków, które grają. Wiadomo, że tam im większa grupa, im więcej byłoby chętnych, tym tańsze te zajęcia by były, ale nie ma. Tam jeszcze w drugiej szkółce gra syn i tam narzekają na brak dzieciaków, szczególnie takich maluchów. Bo tych takich 8, 9, 10 latków to już jest trochę więcej, ale takich maluchów zupełnych to jest naprawdę bardzo mało. Czego pani życzy synowi? Samych sukcesów. Znaczy życzę przede wszystkim, żeby dalej chciał trenować, ćwiczyć, chciał rozwijać się jak najbardziej w tym sporcie. Nie musi zajmować pierwszych miejsc, ale ważne jest, żeby sprawiało mu to jak największą przyjemność. Największa satysfakcja w tym zawodzie? Mam wrażenie, że oczywiście sportowa, no nie można mówić, że nie. Jak ktoś tam coś sportowo osiągnie, ale też mamy wrażenie, że jak ktoś tam i w życiu coś osiągnie, prawda, że ten tenis mu pomógł, wychował trochę dzieci, które nie wiadomo, co by w życiu robiły, jednak dzięki temu tenisowi, albo nie wiem, jako trenerzy pracują, jakąś pracę wykonują, ustawią się w życiu, pamiętają o trenerze, którego takiego małego tam, prawda, cierpliwie wychowywał, to mam wrażenie, że to są te dwie rzeczy. Nigdy nie wiesz w maju, jak tam zaczynamy sezon, kto kogo tu przyprowadzi na kort. Do widzenia, Michał, do zobaczenia. No, dziękuję. Jesteśmy w tym, jesteśmy w kontakcie. Może wtorek przyszły. A ja pewnie jakoś do was wpadnę. Tam. Był to reportaż Antoniego Rogickiego zatytułowany Z marzeniami na korcie. Jego bohaterami byli trener Michał Niemiec oraz zawodnicy warszawskiego klubu tenisowego Radość 90. I jeszcze zaproszenie. Jutro, proszę Państwa, 120. rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego. Z tej okazji Jedynka Polskiego Radia zaprasza na niezwykły koncert Pilecki – Życie wypełnione Polską. W programie m.in. wspomnienia Zofii Pileckiej o ojcu. Koncert na antenie Jedynki dziś o 21. I tym zaproszeniem żegnamy się. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki.